8นิวรณะโคจจกะ44นิวรณะทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังขวานเหตุปัจจัย1สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ถีนมิทธานิวรณ์อุทธัจจนิวรณ์และอวิชชานิวรณ์อาศัยกามฉันทนิวรณ์เกิดขึ้นอุทธัจจนิวรณ์และอวิชชานิวรณ์อาศัยกามฉันทนิวรณ์เกิดขึ้นถีนมิทธานิวรณ์อุทธัจจนิวรณ์และอวิชชานิวรณ์อาศัยพยาบาทนิวรณ์เกิดขึ้นอุทธัจจนิวรณ์และอวิชชานิวรณ์อาศัยพยาบาทนิวรณ์เกิดขึ้นถีนมิทธานิวรณ์อุทธัจจนิวรณ์กุกกุจจานิวรณ์และอวิชชานิวรณ์อาศัยพยาบาทนิวรณ์เกิดขึ้นอุทธัจจนิวรณ์กุกกุจจานิวรณ์และอวิชชานิวรณ์อาศัยพยาบาทนิวรณ์เกิดขึ้นอุทธัจจนิวรณ์อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ์เกิดขึ้นอวิชชานิวรณ์อาศัยอุทธัจจนิวรณ์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยนิวรณ์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ถีนมิทธานิวรณ์อุทธัจจนิวรณ์อวิชชานิวรณ์สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยกามฉันทนิวรณ์เกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัย 2. สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่นิวรณ์อาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3นิวรณ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละ3สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ถีนมิทธานิวรณ์อุทธัจจนิวรณ์และอวิชชานิวรณ์อาศัยกามฉันทนิวรณ์และสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นนิวรณ์และอาศัยนิวรณ์เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยนิวรณ์และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3ถีนมิทธนิวรณ์อุทธัจจนิวรณ์และอวิชชานิวรณ์อาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นนิวรณ์และอาศัยกามฉันทนิวรณ์เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยย่อ1ปัจจญานุโลม2สังขยาวานสุทธนัย4เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระ

ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นนิวรณ์และอาศัยนิวรณ์เกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละจิตตสมุทฐานรูปอาศัยนิวรณ์และสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยนิวรณ์และมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะนปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามถีนมิทธนิวรณ์อุทธัจจนิวรณ์และอวิชชานิวรณ์อาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นนิวรณ์และอาศัยกามฉันทะนิวรณ์เกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักนัยย่อ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย 10. ในเหตุปัจจัยมีสี่วาระณอารามณปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยมีสามวาระณสมนันตรปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณปุณิสยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระณอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระณมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 11. ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระในวงเล็บย่อ 4. ปัจจยะปัจจนียานุโลม 12.อารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระละมรรคปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระละอวิคตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระในวงเล็บพึงขยายสหชาตวาลให้พิจารณาอย่างนี้44นิวรณทุกกะ3ปัจจยวาล1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 13. สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปที่เป็นภายในขันธ์ที่ไม่เป็นนิวรณ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่นิวรณ์ทำขันธ์ที่ไม่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนิวรณ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามนิวรณ์และจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละนิวรณ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนิวรณ์และสัมปยุตตขันธ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 14. สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ท ทำสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ถีนมิทธานิวรณ์อุทธัจจนิวรณ์และอวิชชานิวรณ์ทำกามฉันทนิวรณ์และสัมปยุตตขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยถีนมิทธานิวรณ์อุทธัจจนิวรณ์และอวิชชานิวรณ์ทำกามฉันทนิวรณ์และหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นนิวรณ์และทำนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละสัมปยุตตขันธ์ทำนิวรณ์และหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปทำนิวรณ์และสัมปยุตตขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปทำนิวรณ์และทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามถีนมิทธานิวรณ์อุทธัจจนิวรณ์และอวิชชานิวรณ์ทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นนิวรณ์และทำกามฉันทนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละพึงผูกเป็นจักกนัยถีนมิทธานิวรณ์อุทธัจจนิวรณ์อวิชชานิวรณ์และสัมปยุตตขันธ์ทำกามฉันทนิวรณ์และหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยย่อ 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวาน 15. เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานในเหตุปัจจัย 16. สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่อวิชชานิวรณ์ทำวิจิกิจฉานิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอวิชชานิวรณ์ทำอุทธัจจานิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นละทำขันธ์สองละหนึ่งเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นนิวรณ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่อวิชชานิวรณ์ทำขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยทัจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอวิชชานิวรณ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 17. สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่อวิชชานิวรณ์ทำวิจิกิจฉานิวรณ์และสัมปยุตตขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอวิชชานิวรณ์ทำอุทธัจจนิวรณ์และสัมปยุตตขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอวิชชานิวรณ์ทำวิจิกิจฉานิวรณ์และหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอวิชชานิวรณ์ทำอุทธัจจนิวรณ์และหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บย่อ2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย 18. นเหตุปัจจัยมี4วาระ ณอารามณปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยมีสามวาระณสมนันตรปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระณอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระณมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระโนนัตติปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระสามปัจจญานุโลมปัจจนียะ19ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อ4ปัจจยปัจจนียานุโลม20อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระละมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระ44นิวรณทุกะ5สังสัตถวาน1ถึง4ปัจจยจตุกนัย21สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ถีนมิทานิวรณ์อุทธัจจานิวรณ์และอวิชชานิวรณ์เกิดประคนกับกามฉันทนิวรณ์ในเล็บพึงผูกเป็นจักรนัยพึงขยายนิวรณ์ทั้งหมดให้พิสดาร22เหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารามณปัจจัยมีเก้าวาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบ23สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่อวิชชานิวรณ์เกิดประคนกับวิจิกิจฉานิวรณ์อวิชชานิวรณ์เกิดประคนกับอุทธัจจานิวรณ์ในวงเล็บย่อ24นะเหตุปัจจัยมี4วาระนะอธิปติปัจจัยมี9วาระนะปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระปัจจนียะจบในวงเล็บการนับสองอย่างนอกนี้และสัมปยุตตวานพึงเพิ่มอย่างนี้